is a burning thing, and it makes a fiery ring. Ακολουθούμε τις λεωφόρους, τους δρόμους των Foo Fighters στην σειρά ντοκιμαντέρ που ετοίμασε ο Dave Grohl, Sonic Highways. Σήμερα, Nashville. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Όταν κάποιος φτάσει στο Nashville με το αεροπλάνο των Ηνωμένων Πολιτειών, το πρώτο που βλέπει καθώς βγαίνει από το τελωνείο είναι μια τεράστια, ένα τεράστιο πανό, μια τεράστια εκεί αφίσα που λέει «Είσαστε στην μουσική πρωτεύουσα της Αμερικής». Και πράγματι το Nashville, αν πάει κάποιος στο Nashville, και ξέρω ότι αρκετοί από εσάς θα έχετε πάει, η μουσική είναι παντού, δεν μπορείτε να φανταστείτε πού βρίσκεται, παντού, στους δρόμους, στα σπίτια, στα κλαμπ, στα στούντιος. Δεκάδες κλαμπ που εμφανίζονται όχι μόνο γιατί είναι βασικά η μουσική της country και που κυριαρχεί, αλλά και όλα τα είδη της μουσικής. Ο Dave Grohl και οι Foo Fighters έκαναν κάτι που δεν έχει κάνει άλλο συγκρότημα. Ηχογράφησαν το νέο τους άλμπουμ Sonic Highways από ένα τραγούδι σε 8 διαφορετικές πόλεις και επίσης γύρισαν από ένα επεισόδιο, ντοκιμαντέρ, μία ώρα περίπου το καθένα, για την κάθε πόλη, αφού σε αυτό το ντοκιμαντέρ εμφανίζονται τεράστια ονόματα, όσα βέβαια μπορούσαν να βρουν και που έπαιξαν βασικό ρόλο στην εξέλιξη της μουσικής ιστορίας. Σήμερα λοιπόν, χθες είμαστε, που είμαστε στο Σικάγο, και σήμερα είμαστε στο Νάσβιλ. Οι άλλες πόλεις που επισκέφτηκαν και ηχογράφησαν τα κομμάτια είναι η Νέα Υόρκη, είναι η πόλη της Ουάσιγκτον, η Νέα Ορλεάνη, είναι επίσης το Λος Άντζελες, το Όστιν του Τέξας και το Σιάτλ. Από εκεί είναι εξάλλου και η Νιρβάνα, και εκεί είναι ένας από αυτούς ο αρχηγός των Foo Fighters. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τον αυτοκράτορα του Νάσβιλ, που εμφανίζεται και σε εξώφυλλα και σε δισκάδικα παντού, είναι ο Johnny Cash, το Ring of Fire. Παίζουμε κάποια από τα ονόματα της κάθε πόλης, από αυτά που εμφανίστηκαν και στο ντοκιμαντέρ. Με μουσική υπόκρουση, ένα τραγούδι του σπουδαίου Waylon Jennings από το 1966. Μέσα σε αυτό το ντοκιμαντέρ, μετά από τα πρώτα λεπτά, βλέπουμε την Dolly Parton και τον Steve Earle και κάποιον άλλον εκεί να μας ξεναγούν στα κλαμπ της πόλης. Τι είναι ο Steve Earle? Ο Steve Earle είναι ένας σπουδαίος rock, country, folk τραγουδοποιός που ξεκίνησε από τη δεκαετία του 80 με μια σειρά εξαιρετικών δίσκων και συνεχίζει έτσι. Τραγούδια το έχουν πει Johnny Cash, Waylon Jennings, Vince Gill, Emmylou Harris και άλλοι. Αυτός είναι ο Steve Earle. Talking about sharp views, half an inch from burning out, all used up beyond a reasonable doubt. Make way for His Majesty the prodigal king. Still taste the poison when you're kissing the ring. Don't say it never gave you anything. Τεράστιος καλλιτέχνης, είναι πάρα πολλοί αυτοί που δεν τους γνωρίζουμε στη χώρα μας. Πολύ σπουδαίος ο Steve Earle, ακούστηκε στο Red is the Color από την σειρά του Sonic Highways που είναι αφιερωμένη η εκπομπή αυτή στο Nashville. Ο Ανδρέας Γιαννητόπουλος είναι στον ήχο, η Αφροδίτη Παπαπορφυρίου στο τηλεφωνικό κέντρο 211-365-9995

Εκεί βλέπουμε το κτίριο που χτίστηκε σαν εκκλησία και στην αρχή ήταν τόπος λατρείας των Μορμόνων. Στο πέρασμα του χρόνου διαμορφώθηκε ανάλογα για να φιλοξενεί συναυλίες και παραστάσεις, αλλά στην ουσία παραμένει ένα από τα βασικά κτίρια που πέρασαν οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες της country. Ακούμε την Dolly Parton που έχει μεγάλο μέρος συμμετοχής σε όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται στο Nashville. Η μεγάλη τραγουδίστρια και σπουδαία που γράφει φοβερά τραγούδια. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, just because you can. You could have your choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Μέσα στα 500 καλύτερα τραγούδια του Rolling Stone είναι το Τζολίνι που ακούτε με την Dolly Parton. Προς το τέλος του επεισοδίου γίνεται μια αναφορά σε έναν τεράστιο καλλιτέχνη, τον Tony Joe White, που έχει γράψει αριστουργήματα όπως το Rainy Night in Georgia, έχει γράψει τραγούδι για τον Elvis Presley. Μας τον συστήνουν η Έμιλου Χάρις που εμφανίζεται σε αυτό το επεισόδιο και η Dolly Parton. Με καταγωγή από το Τέξας μας διηγείται ο Tony Joe White τη δική του πορεία που τον έφερε στο Nashville αντί στο Memphis, και ακούγεται το καταπληκτικό τραγούδι του από τον ίδιο Pork Salad Annie. Some of y'all never been down south too much. I'm gonna tell you a little bit about this so that you understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green. Nearby called it poke salad. Poke salad. Used to know a girl lived down there, and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it. Head home and cook it for supper, 'cause that's about all they had to eat. They did all right. And down in Louisiana, where the alligators grow so mean, there lived a girl that I swear to the world made the alligators look tame. Poke salad, Annie. Everybody said it was a shame, 'cause her mama was working on a chain gang. A mean, vicious woman. Mm. supper time, she'd go down by the truck patch and pick her mess of poke salad and carry it home in a tote sack. Poke salad, Annie. The gator's got your granny. Chomp, chomp, chomp. Everybody said it was a shame, 'cause her mama was a working on chain gang. A wretched, spiteful, straight razor tote moment. Lord, I must pick my mess up. Daddy was lazy and no count, claimed he had a bad back. All her brothers were fit for stealing watermelons out of my truck patch. Poke salad, Annie. The gator's got your granny. Ooh. Everybody said it was a shame, 'cause her mama was working on a chain gang. Sock a little poke salad to me. You know I need me a mess of it. Τόνι Τζο Γουάιτ, λοιπόν, καταπληκτική ηθάρα. Και θα ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο ακούγοντας μια μεγάλη τραγουδίστρια, μια σπουδαία γυναίκα, την Έμιλου Χάρις, που εμφανίζεται όχι μόνο σε αυτό το επεισόδιο του Νάσβιλ, αλλά και σε άλλα. Θα την ακούσουμε να λέει το τραγούδι του Buck Owens, Together Again. Together again. My tears have stopped. The long, long nights are now at an end. The key to my heart you hold in your head, and we're together again. Together again. The gray skies are gone. You're back in my arms. Now where you are. Η μεγάλη χήμερα του Μίκα Ραγάτσι. Το σπουδαίο μυθιστόρημα μεταφέρεται στη σκηνή του θεάτρου Πορεία σε διασκευή Στρατή Πασχάλη και σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλου. Η μεγάλη χήμερα. Η διαδρομή της Γαλλίδας Μαρίνας Μπαρέ μέσα στο αδυσόπιτο ελληνικό φως. Από τις 22 Νοεμβρίου στο θέατρο Πορεία. Προπόληση www.poriatheater.com και viva.gr. Η μεγάλη χήμερα. Μια συμπαραγωγή του θεάτρου Πορεία και του Φεστιβάλ Αθηνών. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Έχω πάρει ένα μήνυμα εδώ από το τηλέφωνο εδώ. Στην Αφροδίτη είπαν ότι ο Άγγελος, ότι αν θα βάλουμε Χαν Γουίλιαμς, να αναφέρουμε ότι ήταν ο πρώτος που άρχισε όλο αυτό το κύμα της country. Αυτό είναι αλήθεια, είναι ένας τεράστιος καλλιτέχνης. Δεν έχει προγραμματιστεί σήμερα Χαν Γουίλιαμς, αλλά υπόσχομαι ότι θα ξαναεπανέλθουμε στην country, γιατί έχει φίλους στην Ελλάδα αυτή η μουσική, και εκεί βέβαια θα ακουστούν και οι πρωτοπόροι. Λοιπόν, ένας από τους θρύλους της μουσικής country είναι αυτός που σήμερα στα 81 του συνεχίζει να είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής παγκόσμια, ο Willie Nelson. Στο επεισόδιο αυτό που αφορά το Nashville που έκαναν οι Foo Fighters, θα πρέπει να πω ότι στο Nashville έχουν μετακομίσει και οι Black Keys και ο Jack White, και μάλιστα εμφανίζεται ο ένας από τους Black Keys στο επεισόδιο που αφορά τον Nashville. Εκεί λοιπόν μαθαίνουμε ότι ο Willie Nelson ήταν από αυτούς που δεν μπορούσε να κάνει επιτυχία σαν τραγουδιστής στο Nashville το 60. Πήγε στο Τέξας, άλλαξε εμφάνιση και ξαναρίθε και έγινε αυτός που έγινε στις μέρες μας. Θα ακούσουμε μία από τις πάρα πολλές ηχογραφήσεις που έχει κάνει ο Willie Nelson με τον Waylon Jennings, τον φίλο του, από ένα άλμπουμ του 1978, Waylon και Willie. Το τραγούδι λέγεται, ο τίτλος του είναι, «Μητέρες, μην αφήσετε τα παιδιά σας όταν μεγαλώσουν να γίνουν cowboys». Cowboys ain't easy to love and they're hard to hold. They'd rather give you a song than diamonds or gold. Lone Star belt buckles and old faded Levi's, and each night begins a new day. If you don't understand him, he don't die young. He'll probably just ride away. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars or drive them old trucks. Let them be doctors and lawyers and such. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. 'Cause they never stay home and they're always alone. Someone they love. Cowboys like smoky old pool rooms and clear mountain mornings. Little warm puppies and children and girls of the night. Them that don't know him won't like him, and them that do sometimes won't know how to take him. He ain't wrong, he's just different, but his pride won't let him do things to make you think he's right. Mama, don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars and drive them old trucks. Let them be doctors and lawyers and such. Τώρα θα ακούσουμε τον απόλυτο βασιλιά που τραγούδησε πάρα πολλά τραγούδια της country. Το φάντασμά του δεν είναι μόνο στο Nashville, είναι στο Memphis, είναι παντού, ο Elvis. From a jack to a king, I'm loneliness is to a wedding ring. I played an ace and I won a queen. I walked away with your heart. From a jack to a king. With no regrets, I stacked your cards, I stacked your cards last night. And Lady Luck played her hands just right. You made me king of your heart. Oh, for just a little while, I thought that I might lose a game. Oh, but just in time, I saw the twinkle in your eye. From a jack to a king. I'm and I won a queen. Are you made me king of your heart? For just a little while, I thought that I might lose again. From loneliness to wedding, wedding, wedding ring. I played an ace and I won a queen. Are you made of the king of your heart? Ακούσαμε ένα τραγούδι που είχε κάνει επιτυχία ο Ned Miller με τον Elvis Presley, From a Jack to a King. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ρε Γιάννη, όσο περνάει ο καιρό, συνειδητοποιώ πόσο πολύ μου κόβει. Τι, έκανε κανένα τεστ IQ? Όχι, έκανα το τεστ τη BP, του ΑΒ Βασιλόπουλου, του Κοτσόβολου και τη Αιτζίαν. Δηλαδή? Στο βενζινάδικο μου κόβει τον ΦΠΑ 23%. Τι λες τώρα? Στο σούπερ μάρκετ και στα ηλεκτρικά ήδη το 20%. Και στα αεροπορικά πληρώνω μόνο του φόρου. Δεν το πιστεύω, πώ γίνεται αυτό? Πώ γίνεται? Για να δει αν σου κόβει, δεν χρειάζεται να κάνει τεστ. Χρειάζεται να κάνει την ΑΒ Προθεσμιακή με πόνου. ΑΒ Προθεσμιακή. Με bonus, η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και bonus πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Μία προθεσμιακή, διπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Alpha Bank και στο alpha.gr. Πάντρα Κούκος, ο Αρχικαργάρας και οι υπόλοιποι βοηθοί αναφέρουμε. Σπίτια η Βασίλη, έχω στάση αγγλικών και παιχνιδιών έτοιμα. Μαγικό τρενάκι και φανταστικό καρουσέλ έτοιμα. Απίθανα συγκρούμενα και χαρούμενες τσουλήθρες έτοιμα. Τεράστια ρόδα και μοναδικές εκπλήξεις, όλα είναι έτοιμα! Ο πιο γιορτινός χώρος της πόλης μας περιμένει και φέτος για αξέχαστα Χριστούγεννα. The Christmas Factory, 28 Νοεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η μαγεία επιστρέφει στον γκάζι. Ήρθε το νέο Smart και ξεκινάει από την Πειραιώς 53. Έλα στη Lambda Star Πειραιώς 53, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 29-30 Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου. Σε περιμένουν τα καλύτερα της πόλης, τα πιο ψαγμένα, τα πιο hot, τα πιο smart. Μπες στο ρυθμό. Lambda Star, το νέο Smart και τα καλύτερα της πόλης είναι εδώ. Lambda Star Πειραιώς 53 Μοσχάτο, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Smart. Οι μενάδες του Χίτλερ, της Wendy Lower. Ποιος ήταν ο ρόλος των γυναικών στη ναζιστική θηριωδία? Μια συναρπαστική ιστορική μελέτη που αποκαλύπτει ένα αγνοημένο κεφάλαιο της ιστορίας. Η άγνωστη θηλυκή πλευρά του ναζισμού στο βιβλίο της Wendy Lower. Οι μενάδες του Χίτλερ. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Μετέχνη. Αν κοιτώντας ένα κομμάτι σούσι βλέπετε απλά μια χούφτα ρυζιού και ένα κομμάτι ψάρι, μάλλον δεν έχετε δοκιμάσει σούσι made in Wagamama. Την ξεχωριστή ποιότητα των φρέσκων υλικών, τις μοναδικές γεύσεις, την αγάπη των σεφς του Wagamama που κάνουν το κάθε κομμάτι μοναδικό. Δεν μπορείτε να το δείτε, μπορείτε όμως να το γευτείτε. Wagamama Golden Hall, ο προορισμός όλων των sushi lovers. Σύντομα και στην Κηφισιά. allabouthotels.com Βαρκελόνη. Δίκλινο από 41 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ελπίζω ότι αυτή η χώρα θα πάει καλύτερα. Της αξίζει να πάει καλύτερα και οι άνθρωποι είναι καλύτεροι από άλλους. Απλώς έχουμε αυτή τη βλάβη ότι αντί να κοιτάμε τις μαλακίες μας, για ό,τι έχουμε πάθει ως τώρα, φταίνει οι ξένοι. Τώρα φταίει η Τρόικα, τα μνημόνια και αυτά. Παλιά φταίγανε, όλοι φταίγανε. Οι εξωγήινοι, οι Μοσάντι, οι Εβραίοι, οι Αμερικάνοι, οι CIA, για τη μικρασιατική καταστροφή φταίγανε ξένοι. Για όλα, για ό,τι τραβήξαμε, το Κυπριακό, τη Χούντα, για όλα φταίγανε ξένοι. Εμείς δεν φταίγαμε ποτέ, είμαστε γαμάτοι, ήμασταν άψογοι πάντα. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Καθώς προχωράμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής που αφορά τον Νάσβιλ στα επεισόδια Sony Highways των Foo Fighters, ήρθε η ώρα να παίξουμε τον καλλιτέχνη που σε κάθε πόλη, όπως σας έλεγα, συμμετέχει και ένας καλλιτέχνης στην ηχογράφηση του άλμπουμ των Foo Fighters. Από τον Νάσβιλ διάλεξαν τον Ζακ Μπράουν. Και αυτός δεν είναι γνωστός στην Ελλάδα, είναι όμως ένας σούπερ στάρ με το συγκρότημά του στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και αρκετά χρόνια. Ο Ζακ Μπράουν είναι όμως και ένας τύπος που έχει παίξει ρόλο και στην μουσική βιομηχανία τον τελευταίο καιρό, αφού ήταν αυτός που αγόρασε τα Southern Crown Studios, όπως βλέπουμε στο ντοκιμαντέρ, όπου σε αυτά είχε ηχογραφήσει ένας τεράστιος αριθμός μεγάλων καλλιτεχνών, ιδιαίτερα της Monument Records, όπως ας πούμε Roy Orbison ή ο Tony Joe White που ακούσαμε πριν. Μάλιστα ο Neil Young λατρεύει αυτό το στούντιο. Ο Ζακ Μπράουν λοιπόν αγόρασε και το κτίριο και τα αρχεία, τα οποία τα έχει φυλάξει με θρησκευτική ευλάβεια. Εδώ έγραψε ο Jerry Lee Lewis, εδώ έγραψαν μεγάλα ονόματα. Να ακούσουμε πρώτα τον Ζακ Μπράουν με το συγκρότημά του σε μία από τις προσωπικές επιτυχίες του συγκροτήματος Ζακ Μπράουν Band. Το τραγούδι λέγεται Chicken Fried. You know, well, I'm a chicken fried. Cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right, and the radio. Oh, oh, oh. Well, I was raised up beneath the shade of a Georgia pine, and that's home, you know. Sweet tea, pecan pie, homemade wine, where the peaches grow. In my house, it's not much to talk about, but it's filled with love that's grown in southern ground, and a little bit of chicken fried. Cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right, and the radio, oh, oh, oh. I like to see the sunrise, see the love in my woman's eyes, touch of a precious child, and old mother's love. It's funny how it's the little things in life that mean the most, not where you live, what you drive, or the price tag on your clothes. There's no dollar sign on a peace of mind, this I've come to know. So if you agree, have a drink with me, raise your glasses for a toast to a little bit of chicken fried. And cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right, and the radio, oh, oh, oh. I'd like to see the sunrise, see the love in my woman's eyes, feel the touch of a precious child, and know a mother's love. thank God for my life and for the stars and stripes. May freedom forever fly. Let it ring. Salute the ones who die, the ones that give their lives, so we don't have to sacrifice all the things we love, like our chicken fries and cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right, and the radio, I'd like to see the sunrise, see the love in my mama's eyes, feel the touch of a precious child, and know a mother's love gets a little chicken fried. And cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right, and the radio, I'd like to see the sunrise, see the love in my woman's eyes, feel the touch of my precious child, and know a mother's love. Jack Brown Band και Chicken Fried, από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες στην country τα τελευταία 10 χρόνια. Από ένα άλμπουμ, για να δούμε πώς είναι ο τίτλος του άλμπουμ, The Foundation. Και τώρα ολοκληρώνουμε με το τραγούδι που ηχογράφησαν οι Foo Fighters στο Nashville. Βλέπουμε στην ταινία αυτή ότι το μουσικό βίντεο του τραγουδιού Congregation, δεν το είπα σωστά, Congregation, έτσι είναι. Λοιπόν, έχει πραγματοποιηθεί στα στούντιο που σας είπα πιο πριν, τα Southern Group Studios του Zac Brown μαζί με τον Zac Brown. Ακούμε λοιπόν το τραγούδι Foo Fighters και Zac Brown. Αύριο δεν είμαστε εδώ, μη υπάρχει απεργία, την Πέμπτη και πάλι με μια άλλη πόλη που μάλλον θα είναι η Νέα Ορλεάνη.